الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وقد قالت فاطمة الزهراء وقد قالت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها حين وفاة أبيه صلى الله عليه وسلم صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا درو شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے گویا کہ پیدائش ولادت مبارکہ اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی اور وفات اور انتقال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی زندگی گزار کر کے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے اور بہت دن پہلے سے کچھ اشارے ایسے مل رہے تھے کہ اب حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے ایک روایت میں میں زندگی کے آخری کچھ مہینوں کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ تھا اس آخری رمضان سے کچھ اشارہ مل گیا تھا کہ اب حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہر سال جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا تو جبرائیل امین تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا. یعنی جتنا قرآن اللہ کی طرف سے اتر چکا ہے وہ قرآن حضور حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور دور کر کے اس قرآن کو تازہ کر لیا جاتا تھا. ہر سال رمضان میں قرآن کا ایک دور ہوتا تھا لیکن جس سال حضور کا انتقال ہونے والا تھا اس رمضان میں قرآن کے دو مرتبہ دور ہوئے. ڈبل ڈبل مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور ہوا. رمضان میں یہ دو مرتبہ قرآن کا دور ہونا یہ اشارہ تھا کہ یہ شاید زندگی کی آخری رمضان ہے. پھر ایک دوسری نئی بات یہ ہوئی کہ ہر سال رمضان کے آخری دس دن میں حضور اعتکاف فرما دیتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور کے اعتکاف کے لیے پلنگ لگائی جاتی تھی. مسجد نبوی میں قبر مبارک کے پاس ایک کھمبا ہے. اس کھمبے کا نام ہے استوانۃ السریر. استوانہ عربی میں کھمبے کو کہتے ہیں اور سریر پلنگ کو کہتے ہیں. اسی کھمبے کے قریب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے پلنگ چارپائی لگائی جاتی تھی. ہر برس رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف ہوتا تھا لیکن جو زندگی کی آخری رمضان تھی اس سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ 20 دن کا جو ڈبل اعتکاف ہوا یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ زندگی کے آخری رمضان میں ہے. رمضان کے گزرنے کے بعد شوال ذلقعد کا مہینہ گزرا اور پھر جب حج کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج ادا فرمایا. اس آخری حج میں بھی کچھ ایسے اشارے مل گئے تھے کہ اب آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ تشریف نہیں لائیں گے. عرفات کے میدان میں حضرت جبرائیل امین خدا کے یہاں سے ایک آیت لے کے آئے اس آیت میں کھلم کھلا اشارہ تھا کہ آیت اتر گئی، اب سمجھ جاؤ کہ نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ عرش بری کا نمائندہ حضرت جبرائیل، فرش بری کے نمائندے حضرت محمد الرسول اللہ، کہو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کائے اللہ کے نبی، یہ جو سوالات صحابہ آپ کے سامنے ہیں، ان صحابہ سے فرما دیجیے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج یہ زندگی کی آخری حج کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے اور حضور احرام کی حالت میں ہے، اور اللہ کا اعلان ہے کہ آج میں اپنے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت، اتنی بڑی ایمان کی نعمت، دین کی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک میں اسلام مذہب کے ذریعے تم سے راضی ہوں گا۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہے، اس کو اسلام مذہب پر چلنا ہوگا۔ یہ آئے کچھ نہیں، اس آیت میں اللہ نے اشارہ دے دیا ہمارے نبی کا، پیغمبر کا کام پورا ہو گیا، ہم نے بھیجا تھا ان کو اپنا دین لے کر دیا، اور جب کام پورا ہوتا ہے تو آدمی چلا جاتا ہے۔ کا نبی کو بھیجنے کا جو مقصد تھا، دین کو، اسلام کو مکمل کرنا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اس آخری خطبے میں، آخری بیان میں جو حج میں دیا تھا، الوداعی بیان میں، اس میں دو لفظ ایسے فرمائے جو صحابہ کے دلوں کو ہلانے والے تھے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، اور دوسری بات فرمائی کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. یہ صاف بات تھی, یہ آخری ملاقات ہے. لیکن ارشاد فرمایا میں آگے جا رہا ہوں اور جا کر کے تمہارے لیے حوض کوثر کو تیار کروں گا. اور اب میری تمہارے ساتھ ملاقات حوض کوثر کے اوپر ہوگی جو قیامت کے میدان کے اندر ہوگا. فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر, اے ہمارے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر کا حوض عطا فرمایا. یہ جنتی حوض ہے, جنت میں سے پانی آتا ہے بہترین میٹھا اور ٹھنڈا. قیامت کے میدان میں یہ حوض ہوگا. اور ارشاد فرمائے کہ تم میرے حوض پر پانی پینے کے لیے آؤ گے, اس پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر میں جنت کا پانی ہوگا میٹھا اور ٹھنڈا ہوگا سفید ہوگا اور سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے, کیا مزہ ہوگا اس دودھ کو پینے کے اندر. لیکن میں یہ کہتا ہوں جنت میں سے پانی کا آنا بڑی خوبی کی بات ہے. جنت کے سونے اور چاندی کے پیالے ہونا یہ بڑی خوبی کی بات ہے. لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ اس جنتی پانی سونے کے پیالے, لیکن جس ہاتھ سے پینے کو ملے گا وہ ہاتھ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ہاتھ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس نورانی ہاتھوں سے پانی پینے کو ملے گا. کہ وہ نورانی ہاتھ کہ جس ہاتھ کو اللہ قرآن میں یاد فرمائے, جس ہاتھ کے اوپر ہزاروں صحابہ بیٹھ کر, بلکہ نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے تعبیر فرمائے گا قرآن میں. فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جن لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ سے بیعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, پھر آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا, کا نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ نبی کا مبارک ہاتھ ہے لیکن یہ حقیقت میں تو اللہ کا ہاتھ تھا. کہ یہ مبارک ہاتھ جس کو اللہ اپنے ہاتھ سے تعبیر فرما دے, ایسے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے. پھر جب حجۃ الوداع سے نکلے, اس خطبے کی ایک بات مجھے اور آپ کو سنانی, انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا. تو مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک کنواں ہے, اس کو غدیر حم کہتے ہیں. اس کنویں کے پاس آ کر کے حضور نے ایک خطبہ دیا, ایک بیان کیا. اس میں بہت سی بات فرمائی, ایک بات یہ فرمائی, قرآن کی آیت تلاوت کی صحابہ کے سامنے, اس میں بھی اشارہ دے دیا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا, جو بھی آیا اس کو اس دنیا سے جانا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. یہ دشمن, یہ منافقین, یہ کافر اور مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو موت ہو جائے تو ان سے کہو کہ اگر آپ کو موت آئے گی تو وہ بھی تو زندہ بچنے والے نہیں, وہ بھی مرنے والے. یہ غدیر خم پر حضور نے آیت تلاوت فرمائی, اس میں بھی صاف اشارہ دے دیا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر مدینہ پاک تشریف لائے. ایک دن حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے تیسرے سپارے کی ایک سورت سنائی آپ کو. اس آیت میں سورت میں اللہ نے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ گئی, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, جب اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ گئی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, دنیا کے لوگ فوج در فوج, جماعت کی جماعت آ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, پورے عرب سے, اور آ کر کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. چاروں طرف سے لوگوں کا آنا, ایمان کو قبول کرنا کا یہ بھی نشانی ہے کہ اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو اب دنیا سے جاتے جاتے آخر میں کیا کرنا, وہ بھی اللہ نے سکھلا دیا. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے, جن کے بال سفید ہو گئے, قبر کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں, اللہ نے فرمایا اب آخری زندگی میں یہ کرو, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ کی پاکی, اللہ کی خوبیوں کو پڑھا کرو, تسبیح پڑھا کرو, سبحان اللہ پڑھا کرو, سبحان اللہ اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے. تسبیح پڑھو واستغفر اپنے گناہ پہ اللہ کے سامنے معافی مانگو کہ اللہ زندگی میں جو بھی برائی ہو گئی غلطی ہو گئی تو اپنے کرم سے معاف فرما دے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. وہ اللہ بڑے توبہ کو قبول کرنے والے. جب یہ صورت آ گئی حضور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات میں دن میں استغفار کو بڑھا دیا. خوب استغفار کر رہے اللہ تعالی کے سامنے. حضور نے ایک دن جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل تم قرآن کی ایک سورت لے کے آئے کیا اس میں میری زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے اب دنیا سے جانا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ولل آخرت خیر لک من الاولا. اے اللہ کے نبی آخرت یعنی بعد والی زندگی یہ دنیا کی زندگی سے آپ کے لیے بہت اچھی ہے. اب وہاں کی آپ کو تیاری کریں. ولل آخرت خیر لک من الاولا. جب یہ اذا جاء کی صورت اللہ نے بھیج دی یہ بھی صاف صاف اشارہ تھا کہ اب نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور میرے دینی بھائیوں آج تو زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی یاد نہیں آتی, موت کی یاد نہیں آتی. کا جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اتنی امید کی دنیا بھی لمبی ہوتی ہے. عجیب تماشا ہے. جتنی زندگی بڑھتی گئی قبر سے قریب ہوتے گئے ایسے ایسے دنیا کی امید بھی لمبی ہوتی جاتی ہے. جس بڈھے کو بھی پوچھو دادا کیسی چل رہی ہے کا دعا کرو کہ اللہ تندرست کر دے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دعا کرو کہ اللہ ایمان پہ اچھی موت دے دے. کا جیسے عمر بڑھی زندگی بڑھی کا انسانوں کی امید کی دنیا بھی بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ الارم بجاتے ہیں کا اب قبرستان کی تیاری کرو کا جب موت آتی ہے تو انسان موت کے فرشتے سے کہتا ہے کہ تم تو اچانک آ گئے میرے پاس, تم نے کوئی ہم کو خبر بھی نہیں دی. تو موت کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں اچانک آیا نہیں ہوں, میں نے تمہارے اوپر بہت میسج بھیجے تھے کہ میں آ رہا ہوں. تو آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے کب میسج بھیجا؟ تو کہا ہاں میں نے میسج بھیجے تھے. کہ یہ تمہارے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے نا, کہیے میرا پہلا ٹیکسٹ میسج تھا کہ اب میں آنے والا ہوں. کہیے تمہارے گھٹنے اور کمر میں دکھاوا ہو رہا تھا, درد ہو رہا تھا, کہیے بھی میرا ایک دوسرا میسج تھا کہ اب تیاری کرو قبرستان جانے کی. کہا تمہارے گھر میں پوتے نواسے آ گئے, تم دادا اور نانا بن گئے, دادی اور نانی بن گئے. کہ یہ بھی ایک موت کی طرف سے میسج ہے کہ اب قبرستان جانے کی تیاری کرو. فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اللہ نے تمہیں زندگی دی, اور اس زندگی میں سیکھنے کے لیے نصیحت کے لیے بہت ساری چیزیں دی، اور اخیر میں اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آیا، فجاءکم النذیر. اللہ نے دنیا کی غفلت کو توڑنے کے لیے، دنیا کی نیند کو توڑنے کے لیے بہت سارے الارام بھیجے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے میسج ہے. کب تم دادا نانا دادی نانی بن گئی، تمہارے پیر میں کمر میں درد چالو ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کہا یہ اب تیاری کا وقت آ گیا کہ قبرستان کی تیاری کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانوں کو موت نہیں آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، اس لیے اس کے لیے تو ہر وقت تیاری رہنے کا سب بلاوا آ جائے. تو جبرائیل امین نے اشارہ دیا کہ حضور اب آپ وہاں کی تیاری والل آخرت خیر لک من الاولی، یہ سب اشارے تھے. ربیع الاول سے پہلے والا مہینہ ہے سفر کا مہینہ. اس سفر کے مہینے میں آخری بدھوار کو، آخری بدھ کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے، اور اپنے خادم غلام حضرت ابو موہیبہ کو اٹھایا کہ ابو موہیبہ چلو میرے ساتھ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بقیع قبرستان جاؤں اور وہاں جا کے مردوں کے لیے میں دعا کروں. حضور رات کو اٹھ کر کے قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، اور قبرستان سے آئے گھر پر. یہ بدھ کا دن تھا اور آپ کی مبارک بیویوں میں سے، امت کی ماؤں میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حضور آرام فرما رہے تھے کہ حضور ایک دم بیمار ہو گئے، بخار چالو ہو گیا، سر کا درد چالو ہو گیا. اس بیماری کی حالت میں نماز بھی چالو ہے، دین کا کام بھی چالو ہے، اور باری باری حضور سب بیویوں کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں. بدھ کا دن نکلا، جمعرات آئی، جمعہ آئی، سنیچر آئی، اتوار آیا، سوموار کا دن آیا، بیماری اور بڑھ گئی، اور بیمار ہو گئے. کل 13 یا 14 دن بیمار رہے. جب بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ ٹھہر گئے. وہیں پر آپ نے قیام فرمایا. بیماری کے دنوں میں ایک دن ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیماری زہر کا اثر ہے. جب آپ خیبر گئے تھے، یہ مدینہ سے دور ایک جگہ تھی خیبر، وہاں سب یہودی لوگ رہتے تھے، تو ان یہودیوں نے دھوکہ دے کر کے حضور کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. تو وہ جو خیبر کے اندر یہودیوں نے دھوکے سے مجھے زہر دیا تھا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ بیماری مجھے بڑھ رہی ہے. حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں اتنے میں آپ کی پاکیزہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت حسن اور حسین کی اماں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نام بتلاؤ کون ارے بتلاؤ کون حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لائی بہت محبت تھی حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ آئی اپنے ابا جان کی بیماری دیکھی حضور نے لاڈلی بیٹی کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا کسی کو معلوم نہیں کہ باپ بیٹی میں کیا بات ہوئی. جب حضور کی بات سنی ابا جان کی بات سنی تو حضرت فاطمہ رونے لگی اپنی لاڈلی بیٹی کو روتے دیکھ کر کے حضور نے پھر بلایا حضرت فاطمہ کو اور پھر ان کے کان میں کچھ بات فرمائی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی اللہ جانے باپ بیٹی میں کیا بات ہوئی. یہ راز سیکرٹ بات تھی بھید کی بات تھی. یہ تو جب حضور کا انتقال مبارک ہو گیا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ بتاؤ وہ کیا بات تھی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرے ابا جان کی بیماری میں نے دیکھی تھی تو مجھے ابا جان نے قریب بلا کے کان میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ہر سال رمضان میں جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے اس سال دو دور کیے لگتا ایسا ہے کہ اسی بیماری میں تیرے ابا کا دنیا سے انتقال ہو جائے گا. کہا ابا کے انتقال کی بات سنی تو کہا مجھے رونا آ گیا. کہا مجھے روتے دیکھا تو میرے ابا جان نے پھر مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کے ارشاد فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ مت میرے گھر کے لوگوں میں سے میرے پاس سب سے پہلے تو مجھے ملنے کے لیے آئے گی. یعنی انتقال تیرا میرے پاس پہلے ہوگا. بس یہ بات میں نے سنی تو کہ میں خوش ہو گئی مسکرانے لگی کہ چلو ابا آخرت میں جا رہے اور تھوڑے دنوں کے بعد میں بھی چلی جاؤں گی اپنے ابا کے پاس. یہ بات سن کے خوش ہو گئی اور حقیقت بھی یہی ہوئی کہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے ہوئے اور حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضور کو بیماری بڑی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں حضور تھے وہ دونوں سورت پڑھ کے حضور کے ہاتھ مبارک پہ دم کرتی تھی. یہ سنت ہے کہ جب آدمی کو کوئی بیماری ہوئے تو یہ 2 سورت پڑھو اپنے بدن کے اوپر پھونک مار لو دم کر لو پھیرا دو ہاتھ کو پورے بدن کے اوپر. کہ حضور بیمار تھے تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہ یہ دو سورت حضرت عائشہ پڑھتی اور پھر حضور کے ہاتھ مبارک پہ دم کر دیتی, ہک مار دیتی, اور پھر حضور سے کہتی حضور میں نے قرآن کی سورت پڑھ دی, آپ کے ہاتھ پہ دم ہو گیا, اب اس ہاتھ کو پورے بدن پہ گرا لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو پورے بدن کے اوپر گرا لیتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں بھی ہاتھ کو گرا سکتی تھی لیکن میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. کہ وہ برکت میں کہاں سے لاؤں جو حضور کے مبارک ہاتھوں کے اندر ہے. کہ اتنے مبارک ہاتھ کہ کسی کافر کے دل پر پڑ جاتے تھے, پھر جاتے تھے تو اس کے دل کے اندر سے کفر نکل جاتا تھا, ایمان آ جاتا تھا. جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, بعض روایت میں ہے کہ یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے, تو کچھ نوجوان عرب کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتار رہے تھے. حضرت بلال مکہ میں اذان دے رہے ہیں اور کچھ عرب کے کافر نوجوان نقل اتارتے ہیں, وہ بھی عربی لوگ ہیں, عربی بولنا جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ان سب نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. پھر پوچھا کس کی آواز سب سے اونچی تھی, تو ایک نوجوان آگے آیا ابو محذورہ, کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی, یہ زور زور سے اذان کی نقل اتارتے تھے. حضور نے فرمایا چلو اذان پڑھو. تب ابو محذورہ اذان پڑھنے تیار ہو گئے, حضور کا حکم ہوا, کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے. اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا, لیکن اب آگے والی بات ان کے عقیدے کو ٹکراتی تھی. کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغمبر ہے. تو یہ جب بات آئی تب ابو محذورہ کی آواز نیچی ہو گئی, دھیمے دھیمے بولے, چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف بات کی, وہ تو کافر تھے. حضور نے فرمایا نہیں ابو محذورہ زور سے پڑھو, تو انہوں نے پھر زور سے پڑھی. جب اذان پوری ہوئی حضور نے فرمایا ادھر آؤ ابو محذورہ. وہ جوان لڑکا کھلتی ہوئی جوانی قریب گئے, آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کی پیشانی پر ان کے سینے کے اوپر ناف تک پھیرا دیا. ابو محذورہ کہتے جس وقت حضور کا نورانی ہاتھ میرے سینے کے اوپر پھر رہا تھا تب میرے دل کے اندر سے حضور کی نفرت نکل گئی، کفر نکل گیا، شرک نکل گیا اور میرے دل میں حضور کی محبت آ گئی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ کیا مبارک ہاتھ تھے کہ جس کی برکت سے ہاتھ پھیرا اور ابو معذورہ کے سینے کے اندر ایمان زندہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل کیا یہ ہمارے لیے سنت عمل ہے، اس کو یاد رکھو۔ جب کوئی بیماری آ جائے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، پھر دونوں ہاتھ سے پھک مارو اور پورے بدن کے اوپر پھیراؤ، بار بار کرو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے بیماری کو دور فرما دے گا۔ پھر یہ ہوا کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی رہی، سوموار، منگلوار، بوتھ کا دن، پھر جمعرات آئی، حضور سہارے سے مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھاتے۔ اب جمعرات کے دن دو آدمی کے سہارے سے حضور مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف سہارا ہے حضرت علی کا اور ایک طرف سہارا ہے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، بیان کیا۔ یہ زندگی مبارک کا آخری بیان تھا مسجد نبوی میں، جمعرات کا دن ظہر کی نماز کے بعد، اور اس خطبے کی شروعات ایسے کی کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے بڑے آدمی سمجھ گئے کہ میرے حضور کا آخری بیان ہے، تو رونے لگے ابوبکر صدیق زور زور سے۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق صبر کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اس خطبے میں، ایک اہم بات یہ تھی کہ میں نے اسامہ کی جماعت کو تیار کیا ہے، اس جماعت کو تم روانہ کرو، روکنا مت۔ کچھ منافق لوگ روکنا چاہے تم مت روکنا، اس جماعت کو روانہ کر دینا۔ آخری حالت میں بھی فکر ہے کہ حضرت اسامہ والی جماعت لشکر روانہ ہو جائے، اور حضور نے اس خطبے میں والعصر کی سورت پڑھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان تو بہت بڑے نقصان میں، الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو سچی باتیں سکھائی، وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، ایسے لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ اس خطبے میں حضور نے تاکید فرمائی۔ اور ایک بہت زبردست بات زندگی کے آخری بیان میں ارشاد فرمائے، ارشاد فرمائے کلان اللہ لیہود والنصارا لعنت اللہ علی اليہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ آخری بیان کا پیغام دیا کہ اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت اترے یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا, کہ انہوں نے پیغمبر کی قبر کے اوپر سجدہ چالو کر دیا. کتنے ناراض, آخری بیان میں لعنت فرمائی کہ جن یہود نصارا نے نبی کی قبر پر سجدہ چالو کر دیا اللہ کی لعنت ان کے اوپر اترے. یہ حضور کا آخری بیان ہے. اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ دعا ہے کہ اللہم لا تجعل قبری مسجدا, اے اللہ تو میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا. ایک اور دعائی حضور کی, اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنانا کہ وہاں میلا لگنے لگے. یہ دعا مانگ. کب سجدہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کا ہوتا ہے. صاف فرما دیا, یہ زندگی کا آخری مبارک بیان ہے. پھر عصر کی نماز میں تشریف لائے, پھر مغرب کی نماز میں تشریف لائے, اور مغرب کے بعد جمعرات کو بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ عشاء کی نماز میں تشریف نہیں لا سکے. نماز کا وقت ہو گیا, صحابہ انتظار کر رہے ہیں, تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہا اچھا ابو بکر صدیق کو کہہ دو کہ میری جگہ پر نماز پڑھا دے. ابا بکر, ابو بکر کو حکم کر دو الناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ اللہ, یہ صاف اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی امیر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, کہ ان کو کہو کہ نماز پڑھا دے امت کو. 16 یا 17 یا 18 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. جمعرات کو عشاء سے نماز چالو ہوئی حضرت ابو بکر کی, جمعہ کو حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی, سنیچر کو یا اتوار کو ظہر کی نماز میں بہت تکلیف سے حضور مسجد میں تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق نے نماز چالو کروا دی تھی, ڈابی طرف آئے بائی طرف اور آ کر کے حضور بیٹھ گئے, اور عجیب نورانی منظر تھا. حضور ڈابی طرف آ کر کے بیٹھ گئے, حضور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر کھڑے کھڑے زور سے تکبیر کہہ کر پوری امت کو آواز پہنچا رہے ہیں. کتنا پیارا منظر ہوگا. یہ آخری امامت ہے جو ادھوری پڑھائی, جمعہ سنیچر یا اتوار کو ظہر کی نماز. پھر نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے گھر میں کمرے میں تشریف لے گئے. بعض روایتوں کے مطابق سوموار کے دن انتقال ہوا, پیر کے دن. پیر کے دن سوموار کو فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے مبارک کا پردہ ہٹایا. پوری مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، اور پردہ ہٹایا، چہرہ انور، نورانی چہرہ، مسکراہٹ ہوئی، ہنسنے لگے، ایسی مسکراہٹ کہ صحابہ محبت کے مارے قریب تھا کہ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے نماز توڑ دے گئے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ورق جیسا صاف سفید چہرہ، کیسا دل بھر آیا ہوگا، اے اللہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، مجھے کھل کے کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، اور آج پوری مسجد نبوی میرے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آخری دیدار صحابہ نے کر لی، سوموار کے دن فجر کی نماز، آخری دیدار حضور کا ہوا صحابہ کو، پھر روم میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، سیدھے کمرے میں گئے اپنی بیٹی کے روم میں، حضرت عائشہ کے روم میں، کہا حضور کی طبیعت تھوڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، حضور سے کہا حضور آج میری دوسری بیوی کا دن ہے جو مدینہ سے باہر رہتی ہے، آپ اجازت دیجئے میں ذرا ہوا ہوں وہاں پر، اشارہ فرمائے جا سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہوئے، دن چڑھا، 8-9-10 بجے کا اندازن وقت ہوا کہ بیماری اور بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر حضرت عائشہ کے سینے کے اوپر رکھ دیا۔ یہ حضرت عائشہ کی خوش نصیبی ہے کہ انتقال کے وقت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا ہے، اور روم بھی کمرہ بھی حضرت عائشہ کا، اور اتفاقاً باری کا دن بھی حضرت عائشہ کا۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے مسواک دیکھی تو اشارے سے حضرت عائشہ نے پوچھا میں آپ کے لیے لے لوں، کہا لاؤ مسواک۔ اب کمزور تھے، حضرت عائشہ نے پوچھا میں چباؤں نرم کر کے آپ کو دوں، کہاں چبا کے نرم کر کے دو، حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں رکھا، اس مسواک کو چبایا، نرم کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے وہ مسواک اپنے منہ میں گھسنا شروع کیا۔ میرے دینی بھائیوں، کتنی خوش نصیب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کے پیٹ مبارک میں، منہ مبارک میں کوئی آخری چیز گئی ہے تو وہ حضرت عائشہ کا جو آپ مبارک گیا ہے، اس کے سوا اس کے بعد کوئی چیز نہیں گئی۔ اور سمجھ رہے ہو کہ زندگی کی آخری عملی سنت بھی یہی ہے کہ آخری عملی سنت کہ حضور نے مسواک فرمائی۔ اس نے لکھا ہے کہ جو مسلمان مسواک کی عادت ڈالے گا اللہ اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کی اس مبارک مجلس سے نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ مسواک کی سنت کو زندہ کریں گے، یہ آخری سنت ہے، اور نعوذ باللہ جو افیون کھاتا ہے، گانجہ کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ کھاتا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے، کا موت کے وقت کے اوپر ڈر ہے کہ نعوذ باللہ وہ کلمے سے محروم ہو جائے. یہ سب حرام چیز ہے. قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا کہ انما الخمر بے شک یہ شراب، والمیسر یہ جگار لاٹری اور جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کا یہ شراب، یہ جگار اور لاٹری، یہ سب شیطان کے کاموں میں سے فاجتنبوا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حرام چیز. آج مسلمان کی سمجھ کے یہ بات کی آتی ہے کمالی صاحب، دس روپے کی لاٹری کی ٹکٹ لے رہے اور دس لاکھ روپے لگ جا رہے. میں نے کہا یہ تو حرام ہے کہ دس روپے کی ٹکٹ لو دس لاکھ روپے لگ جاؤ. کہ یہ لاٹری یہ جگاڑ ہے، یہ حرام ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو منع کر دیا، شراب جگاڑ کا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. بلکہ میں آپ کو حضور کے حج کے خطبے کی بات کر رہا تھا کہ حج میں جو حضور نے بیان فرمایا تھا اس میں ایک صاف بات یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اے میرے صحابہ، میں آج کے اس مبارک مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ ویاج اور سود، ربا اور انٹرسٹ، میں اس کو حرام ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور جس کسی کے اوپر ویاج ہو اس کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ویاج کی معافی کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا جان، حضرت عباس نے جن جن لوگوں کو پیسے دیے وہ مدل رقم واپس دیں گے، ایک پیسہ بھی ویاج کا نہیں دیں گے، سود کا نہیں دیں گے. میں اعلان کرتا ہوں، یہ آخری حج کے خطبے کا اعلان ہے میرے دینی بھائیوں، یہ ویاج، یہ لون، یہ انٹرسٹ، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے. قرآن نے فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود اور ویاج کو مٹاتے ختم کرتے. یہ اعلان ہے اللہ کا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی سود اور ویاج کو مٹاتے. آج مسلمان لون پہ پیسے لیتا ہے، ویاج پہ پیسے لیتا ہے، تو مول صاحب کتنا اچھا، ایک ساتھ پندرہ بیس پچیس ہزار روپے مل جائے پھر ٹکڑے ٹکڑے دینے کے. ارے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، وہ تو تمہاری زندگی کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. پندرہ ہزار لو اور ویاج دیتے دیتے تیس ہزار بھرو، دنیا بھی برباد، اللہ بھی ناراض. اللہ کا اعلان ہے کہ جو ویاج کا سود کا پیسہ ہوگا اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیں گے، اللہ اس کو مٹا کے ختم کریں گے. قائم حق اللہ الربا، اللہ تعالی ریاض کو سود کو مٹاتے ویربی صدقات اللہ تعالیٰ صدقے کے مال کو بڑھاتے کب صدقہ کرو اللہ مال میں برکت دیں گے جتنا نکال سکو نکالو اللہ کے رستے میں اللہ صدقے میں برکت دیں گے اور یاد رکھو میرے دینی بھائیو اللہ گواہ ہے میں نے رکشہ چلانے والوں کو بھی دیکھا ہے اور کروڑ روپے کی لون لینے والوں کو بھی دیکھا ہے خدا گواہ ہے کہ جو لوگ بیاج کے اوپر لون کے اوپر پیسے لیتے بالآخر وہ تباہ اور برباد ہوتے کروڑ پتیوں کو بھی برباد ہوتے دیکھا ہے اور چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی لوگوں کو بھی برباد ہوتے دیکھا ہے یہ لون کی نحوست یہ بیاج کی نحوست ہے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناحق طریقے سے غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ دوسری جگہ فرمایا لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا ویاج پر ویاج سود پر سود مت کھاؤ یہ حرام ہے اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اللہ جس حال میں بھی رکھے محنت سے حلال کا تھوڑا سا کھاؤ حرام کے لون کے ہزاروں روپے کے مقابلے کے اندر حلال کا تھوڑا ہوگا اللہ برکت دیں گے حرام کا زیادہ ہوگا اللہ کا وبال آئے گا اللہ کی طرف سے وبال اترے گا عذاب اترے گا کا ایک مسلمان کے ایمان کا سودا پندرہ بیس پچیس ہزار روپے میں ہو ہمارا ایمان اتنا سستا ہے کہ ہم بیس پچیس ہزار روپے کے خاطر لون لے رہے اور ایمان کا سودا کرے جس کو اللہ نے حرام کیا جس کو اللہ کے نبی نے حرام کیا بلکہ قرآن میں تو حدیث میں تو اعلان ہے لڑائی کا کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں اور ویاج کھاتے ہیں سود کا کھاتے ہیں تو کیا ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے اور اللہ لڑائی کرے تو اللہ کی لڑائی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس لیے میرے دینی بھائیوں میں ایمان کا واسطہ دے کر اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ لون ویاج انٹرسٹ سود اس چکر میں مت پڑو اس میں جو پڑے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہو جائے گی توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑو یہ حضور نے اپنی زندگی کے آخری حج کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی پھر چاشت کا وقت ہوا زندگی کا آخری دن اور بیماری بڑی حضور کی قریب میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا حضور اس میں ہاتھ لے جاتے پانی کو اپنے چہرے مبارک پر چھڑکتے تھے اور فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور موت کی سکرات تکلیف بہت بھاری ہوتی ہے. یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی. میرے بھائیو جب حضور یہ فرمائے موت اور سکرات تکلیف بڑی خطرناک ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ موت کے وقت کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے. اور عافیت والی ایمان کی موت اللہ ہمیں عطا فرمائے. بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی بدن اور اس نورانی بدن میں نورانی روح. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کو کسی فائیو سٹار ہوٹل میں کوئی شاندار روم مل گیا ہو, فائیو سٹار نہیں سیون سٹار ہوٹل میں بہترین روم ملا ہو, وہ بھی جو ہے دریا کے کنارے کے اوپر. اب 24 گھنٹے ہو گئے, روم کا بھاڑا پورا ہو گیا, تو ہوٹل والے کہے کہ روم خالی کرو, تو کتنا بھاری لگتا ہے ہم کو. اتنا اچھا روم, اتنا اچھا پلنگ, اتنی شاندار ہوٹل, اس کو چھوڑ کے چلے جانا کتنا بھاری لگتا ہے. تو بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا نورانی بدن اور اس نورانی بدن میں نورانی روح, تو اس روح کو اتنا مبارک بدن جو ملا تھا اس کو چھوڑ کے جو جانا تھا اس کی وجہ سے روح کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ سکرات کی تکلیف تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ اپنے نبی کو انتقال سے پہلے دو چیزیں دیتے کا, ایک جنت کے اندر جس مکان میں نبی کو رہنا ہے اللہ موت سے پہلے وہ جگہ دکھلا دیتے ہیں, کا موت سے پہلے اللہ نبی کو دکھلا دیتے کہ آپ کو جنت میں کہاں رہنا ہے. اور اگر آپ لوگ یوں چاہے کہ ہم بھی موت سے پہلے دنیا میں رہتے رہتے جنت کا مکان دیکھ لے رہے, ارے چاہتے ہو دیکھنا, ارے بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہو, تو ایک فارمولہ بدلا تو عمل کرو, ارے وعدہ کرو پکا عمل کرو گے. روایات میں آتا ہے کہ جو مسلمان روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ موت سے پہلے پہلے اس کو جنت کا مکان دکھلا دیں گے. ایک ہزار مرتبہ درود پاک کا, جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے رہے کا اس کو موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مکان انشاءاللہ دکھلا دیں گے. کتنا مبارک عمل ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نبی کو اختیار دیتے کہ تم کو دنیا میں رہنا ہے کہ آخرت میں رہنا ہے. جب نبی خود پسند کرے کہ ہاں مجھے اب آخرت میں جانا ہے تب اللہ کے یہاں سے نبی کو بلایا جاتا ہے. کا تقریباً 4 کا وقت ہوگا, یعنی یہ 11-12 بجے کا وقت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ رہے, چھت کی طرف دیکھ رہے, اور آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اوپر اٹھے, گویا آپ اس اعلی مقام کو دیکھ رہے ہیں جو حضور کے لیے بنا ہوا ہے. اور حضور کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہم فی رفیق الاعلی, اللہم فی رفیق الاعلی, اے اللہ میں تو رفیق اعلی کو چاہتا ہوں, میں تو تیرا دیدار چاہتا ہوں, میں تو تیری ملاقات کو چاہتا ہوں. یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا. اور یاد رکھو حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات کو چاہتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو چاہتے ہیں. جو اللہ کو ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور آج تو ہم کو سب سے بڑی محبت دنیا سے, اللہ کی ملاقات کی تو چاہت ہے. جس انسان کو بھی پوچھو کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے کہ زندگی کے لالچو نمبر ایک, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, یہ زندگی کے بڑے لالچو ہیں. ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی اس کو زندگی مل جائے. کتنی؟ 1000 برس کی. کہ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے. کہ ایمان والا تو ہر وقت یہ, کہ چلو اللہ بلاوے تو چلے اپنے. کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات اور ملنے کو چاہتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو چاہتے ہیں. اور یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے جس میں ایمان ہو, نمازوں کی پابندی ہو, قرآن کی تلاوت ہو, وہ آدمی چاہے گا کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں. باقی اگر زندگی گناہوں میں گزاری, فلم میں, گانے میں, میوزک میں, جھوٹ بولنے میں, چوری کرنے میں, حرام کا کمانے میں, حرام کا کھانے میں, دھوکہ دینے میں گزاری, تو اس انسان کی موت بھی بڑی بری ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کہا حضور نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور زبان سے یہ بات نکلی, اللہم فی الرفیق الاعلی, اے اللہ میں تو تیری ملاقات کو چاہتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ بات سنی تو ہم سمجھ گئے کہ اب حضور تشریف لے جا رہے. بس تھوڑی دیر ہوئی کہ دونوں ہاتھ مبارک نیچے آ گئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل چکی تھی. آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. پوری امت کے اندر ہی غم چھا گیا. کہتے ہیں کہ صحابہ تو روئے لیکن مدینہ کے پہاڑوں کے اندر سے بھی رونے کی آواز سنی گئی. رات کے آخری حصے میں پہاڑ میں سے بھی رونے کی آواز آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی, وہ تشریف لائے. ایک صحابی اپنی کھجور کی باڑی میں تھے, باڑی میں پانی دے رہے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ تم یہاں باڑی میں ہوا, مدینے میں کیا ہوا؟ کہا معلوم نہیں کیا ہوا. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو وہ صحابی کیسی محبت والے تھے, وہی کھجور کی باڑی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ یہ دونوں آنکھیں تو نے اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے تیرے پیغمبر کا, تیرے نبی کا دیدار کرو, تیرے نبی کا نورانی اور مبارک چہرہ دیکھو. اے اللہ ان آنکھوں کے ذریعے سے جس پیغمبر کے مبارک چہرے کو دیکھتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے. اے اللہ اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان آنکھوں کے ذریعے سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. کیسی محبت ہوگی. کہ آپ اس لیے کی کہ میں نبی کے چمکتے چہرے کو دیکھوں, لیکن وہ نبی تو دنیا سے چلے گئے, اب میں ان آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. دعا کی, چہرے پہ ہاتھ پھرایا, اللہ کی شان ان کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی. کیسے عاشق تھے صحابہ, ان سے بڑھ کے کوئی عاشق نہیں ہو سکتا. حضرت فاطمہ گا رہی ہے, پڑھ رہی ہے غم کے مارے, کا سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے ابا, میرے حضور, اللہ کے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال کر گئے. یہ اتنی بڑی مصیبت, یہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ اگر یہ تکلیف سبت علی الایام سرن لیالیا اگر دن کی روشنی پر پڑتی تو وہ دن کی روشنی بھی کالی اور رات کے اندھیرے جیسی ہو جاتی. کا اتنی بڑی تکلیف ہے میرے ابا جان کا دنیا سے تشریف لے جانا. سب صحابہ غم میں رو رہے ہیں, حضرت عثمان غم میں, حضرت عمر کو بے حال ہے, حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے, اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے, چہرے مبارک سے چادر ہٹائی, پیشانی کے اوپر بوسا دیا, اور بوسا دینے کے بعد کہا اے میرے آقا اللہ آپ کو دو موت نہیں دیں گے, ایک موت جو آنی تھی وہ موت آ چکی, اب دوسری موت آپ کو کبھی نہیں آئے گی. اور پھر روم میں سے باہر آئے, تمام صحابہ غمگین تھے, مسجد نبوی میں آئے اور حضور کے مبارک منبر کے اوپر چڑھے. جیسے ہی ابوبکر صدیق منبر پر گئے تمام صحابہ گھروں میں سے دوڑ دوڑ کے نکل کے آئے اور پوری مسجد بھر گئی. منبر پر آ کر کے پہلی بات ارشاد فرمائی حضرت ابوبکر صدیق نے, غمگین امت کو پیغام دیا, نصیحت کی, فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, من کان یعبد اللہ فإن اللہ هو حی لا يموت. اللہ پوری امت کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, کہو آمین. غم کے موقع پر اس پوری امت کو سنبھالنے والا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ. پوری امت پریشان, سنبھالا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اے اللہ, قیامت کے دن تیرے نبی کی جماعت میں ابوبکر صدیق کے ساتھ تو ہمارا حساب فرمانا, کہو آمین. صدیق اکبر کا صحابی ہونا اس پر ہمارا ایمان, کہو اس پر ہمارا ایمان. جو حضرت ابوبکر کو صحابی نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. پوری امت کو سنبھالا, کس نے سنبھالا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کتنی پیاری بات فرمائی, کمن کا نیا بلا. اے میرے ساتھیوں, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے وے کہ اللہ تو زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر آگے فرمایا عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے کمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو حضرت محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ارے بتلاؤ کس کی عبادت کا؟ عبادت کرنی کس کی؟ سجدہ کس کے سامنے؟ دعا کس سے مانگنی؟ منت کس کی ماننی؟ کا عبادت کرنی ایک اللہ کی. من کا نیا بد جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ هو حی لا يموت. وہ اللہ زندہ ہے, وہ اللہ ہمیشہ رہنے والے. پوری امت کو صدیق اکبر نے سنبھالا اور پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے بالکل شروع میں پڑھی تھی کہ وما محمد الا رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے اور دنیا سے چلے گئے. افئن مات, اگر حضور کا انتقال ہو جائے, او قتل انقلبتم, یا کوئی دشمن اللہ کے نبی کو قتل کر دے تو کیا تم دین کو چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ ومن قلب علی عقبیہ, جو دین کو چھوڑ کے پلٹ کے چلا جائے گا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, وہ اپنی ذات کا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ شکر کرنے والوں کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں اپنے اپنے وقت پر ایمان پر موت عطا فرمائیں, ایمان والی عزت والی عافیت والی موت عطا فرمائیں, حضور کی سنتوں کو اللہ زندگی میں زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اس کے دربار میں سجدہ کرنے والا بنا دے. میرے دینی بھائیوں, حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سود, یہ ویاج, یہ لون کو حرام ہونے کا اعلان کیا. سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ لون اور ویاج کے چکر میں نہیں پڑیں گے. کہو انشاءاللہ, پکی نیت کر کے اٹھو, اللہ حلال طریقے سے برکت عطا فرمائے گا. مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. مسلمان حلال کی ایک روٹی کھا سکتا ہے لیکن حرام کی مرغی کے چکر میں نہیں پڑ سکتا. اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے, اللہ ہماری عمر میں برکت دے, اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. کبھی انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو آپ کے سامنے بیان کریں گے, ایمان کو تازہ کرنے والی سیرت انشاءاللہ کبھی اس کو آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے, اس بستی کے نوجوانوں کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے اتنی محنت کی. آپ سب حضرات ٹھنڈی کی رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں آئے, جمع ہوئے, اللہ ہمارے دین کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرما لے, اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے, کامل ایمان اللہ ہمیں عطا فرما دے, اور بدعات رسومات سے سچی پکی توبہ عطا فرمائے. درود شریف پر دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری مرضی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہماری روزی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما دے, حرام کمائی سے حفاظت فرما لے. اے اللہ جو ہمارے بھائی بہن لون میں بیاج میں سود میں پھنسے ہوئے انہیں سچی پکی توبہ عطا فرما دے اور حلال دروازے سے حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری عمر میں برکت عطا فرما, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ تو تیرے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے غیر کے سامنے سجدے سے ہماری حفاظت فرما, تیرے دربار سے مانگنے والا بنا, تیرے علاوہ کسی کے سامنے مانگنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا موحد بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ یہ ٹیلی ویژن ویڈیو فلم سود اور اے اللہ یہ شراب اور ناچ گان اور آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ایمان والوں کو آپس میں ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ تمام محبوسین کو رہائی عطا فرما, عالم اسلام پر رحم فرما دے, دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما لے. اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, فتنے فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ برکت والی روزی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مدینے پاک میں موت عطا فرما. اے اللہ بقی قبرستان میں دفن ہونا نصیب فرما. قیامت کے دن تیرے لاڈلے نبی کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما, موت کی تکلیف سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے پل صراط پر کٹ کے گرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جب حوض کوثر پر لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے بہت سے لوگوں کو فرشتے دھکے مار کے ہٹا دیں گے. اے اللہ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے دنیا میں بدعت چالو کر دی تھی اس لیے آج نبی کے ہاتھ سے پانی پینے کے یہ حقدار نہیں ہے. اے اللہ دھکے مارے جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فرشتوں کے دھکوں سے ہماری حفاظت فرما, بدعات رسومات جہالت خرافات سے ہمیں سچی پکی توبہ عطا فرما, تیرے نبی کی پاکیزہ سنت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ چہرے پر نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری تمام بہنوں کو اسلامی پردہ برقعے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے حیائی بے شرمی سے حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرا ڈر عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, جن بھائیوں نے اس کے لیے محنت کی. اے اللہ ان کی جوانی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, تمام مرحوموں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں بار بار تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بدلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.